जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं, जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं। सताना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। जाने जिगर हो जाने वफा हो, किस बात पे तुम इतनी खफा हो। जाने जिगर हो जाने वफा हो, किस बात पे तुम इतनी खफा हो। आके गले से मुझको लगाओ, ऐसे मुझे ना तुम आजमाओ। नजरें मिला के नजरें चुराना अच्छी बात नहीं, दिल वाले का दिल तोड़ जाना अच्छी बात नहीं। सताना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। अपने दीवाने का इंसाफ कर दो, कोई गर खता तो मुझे माफ कर दो। अपने दीवाने का इंसाफ कर दो, कोई गर खता तो मुझे माफ कर दो। मेरी वफा से ना ऐसे खेलो, चाहो अगर तो मेरी जान ले लो। चाहत में ऐसे दिल को जलाना अच्छी बात नहीं, दिल वाले का दिल तोड़ जाना अच्छी बात नहीं। उसको सताना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं।